Gjellepang, Gjellepang, over vej og sti. Kan man høre vintervejrets kendingsmelodi. Gjellepang, Gjellepang, gennem mark og skov. Farer vi på kanetur, og i hvor er det sjov. Vinteren er så kort, vi må bruge hvert minut. Sneen smelter bort, og så er det hele slut. Nu er jorden ved, og gaden den er klar. Så er der altså ingen tid til nogen diggedag. Bjælleklang, bjælleklang, over vej og sti. Kan man høre vintervejrets kendingsmelodi. Bjælleklang, bjælleklang, gennem mark og skov. Farer vi på kanetur, og i hvor er det sjov. Kender I den om Rudolf, Rudolf med den røde tud. Han var et gammelt rensdyr, som så højst mærkværdig ud. Alle de andre rensdyr, loser Rudolf han blev flov. Over sin røde næse, det var ikke spor af sjov. Men den tog ud julenat, julenissen skreg. Jeg kan ikke finde vej, Rudolf kommer lys for mig. Og I kan tro, at Rudolfs næse lyste som et fyr. Skål fra de røde næser, dejligt juleeventyr. Højt fra træets grønne top, stråler juleglansen. Spillemand spilles lidt op, nu begynder dansen. Læg nu smuk din hånd i min, ikke rør ved den rosin. Først skal træet vises, siden skal det spises. Peter har den gren så kær, hvor på trummen hænger. Hver gang han den kommer nær, vil han ikke længere. Hvad du ønsker, skal du få, når jeg blot tør stole på, at du ej vil tromme, for min sang er omme. La la la, la la la, la la la.